सूरत हश्र मदीने मुनवर में नाज़िल थी। इन सूरत पाक में 3 रुकू ऐं 24 आयतूं आहिनि। بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم اللہ تعالی جي پاڪائي بيان ڪن ٿيون اوهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ اهو غالب حكمت وارو آهي هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وہی آهي جي انن کافرن يعني بني نذير قبيلي جي يهودين کي سندن گھرن ما پيريو بيرو گڏ ڪري ڪڍيو توهان کي ته انن جي نڪرڻ جو گمان ئي نه هو ۽ خود انن جو گمان هو ته بيشڪ يي سندن قلا هن الله جي عذاب کان بچائے سکندا پوءِ انن تي عذاب الہی اتاں اچي پوتو جتاں کين خيال ئي نه هو ۽ الله تعالی انن جي دلن ۾ روب وڌو جو اهي پنهنجا گھر پنهنجي هٿن ۽ مسلمان جي هٿن سان خراب ڪرڻ لڳا پوءِ اي عقل مندو توهان ان مان عبرت وٺو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار هاي جيڪڏهن الله تعالى سندن تقدير ۾ سندن جلاوت نه لکي ها يقينا انن کي دنيا ۾ عذاب ڪري ها ۽ انن لاءِ آخرت ۾ باهه جو عذاب آهي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب يو اني سببا جو بيشڪ انن الله تعالى ۽ ان جي رسولن جي مخالفت ڪئي ۽ جي ماڻھو الله تعالى جي مخالفت ڪئي هو بيشڪ الله تعالى سخت سزا ڏيندڙ آهي ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين جيڪي کجور جا ون توهان انن جا وٺيا يا توهان انن کي پنهنجي پاڙون تي بيهن ڏنو پوءِ اهو الله جي حڪم سان هو ۽ ان لاءِ فاسقن کي خوار ڪيو وڃي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ايجيكو مال غنيمت انن ما الله تعالى पंहिंजे हबीब करीम खे अता कयो पोइ तव्हां न उन ते घोड़ा डोड़ाया ऐं न उठ हलाया पर अल्लाह ताला पंहिंजे रसूलनि खे जंहिं ते चाहे ग़ालिब करे थो ऐं अल्ला ताला हर शइ ते قادر آهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب انن گوٹھن ما جيڪو مال غنيمت الله تعالى پنهنجي حبيب كريم کي عطا ڪيو پوءِ اهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جو آهي ۽ رسول عربي جي رشتہ دار ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي ان لاءِ تو اها تمام شاهوڪارن جي ملڪيت نه بنجي وڃي جيڪو ڪجهه तव्हांखे रसूल अरबी इनायत करे उहो तव्हां वठो ऐं जंहिंखां तव्हांखे मना फरमाए उनखां रोकजो ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो बेशक अलाह ताला सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أي انن ضرورت مند مهاجرن جو حق آهي جيڪي پنهنجي گھرن ऐं पंहिंजी मिल्कियतुनि मां ॿाहिरि कढिया विया उहे अलाह ताला जो फज़ल ऐं रज़ामंदो तलब कनि था ऐं अलाह ताला ऐं उन जे रसूल जी मदद कनि था उहे ई सचा आहिनि والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ऐं उन्हनि माण्हुनि जो बि हक़ आहे जिन मदीने मुनवर ऐं ईमान में उन्हनि खां अॻे पंहिंजो घर तयारु कयो उहे उन्हनि असाबनि सां मुहबत रखनि था जिन उन्हनि ॾांहुं हिजरत कई ऐं जेको कुझु उन्हनि खे मिले थो उन ते को रश्क नथा कनि ऐं उहे उन्हनि खे पंहिंजे वजूदनि ते बरतरी ॾियनि था जेतोणीक इहे पाण सख़्त ज़रूरतमंद आहिनि ऐं जेको माण्हू पंहिंजे नफ़्सनि जी लालच खां बचियो والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ऐं जेके माण्हू हुननि खां पोइ आया उन्हनि जो बि हक़ आहे इहे चवनि था हे असांजा रब तूं असांखे बख़्श कर ऐं तूं असांजे उन्हनि भाउरनि खे बख़्श कर जिन असां खां ईमान आणण में सबकत कई यानी अगराई कई ऐं असांजे दिलनि में उन्हनि माण्हुनि लाइ कीनू पैदा न कर जिन ईमान आंदो हे असांजा रब बेशक तूं شفقت اندر باجارو آهي الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون اي مخاطب छा तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन मुनाफ़ी कई इहे पंहिंजे उन्हनि भाउरनि खे चई रहिया हुआ जिन कुफ़ुर कयो अहल किताब वारनि मां त कसम सां जेकॾहिं तव्हांखे मदीने मुनवर मां कढियो वियो त असीं ज़रूरु तव्हां सां गॾु निकिरंदासीं ऐं असीं कॾहिं तव्हांजे मामले में कंहिंजो चवणु न कंदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां सां लड़ाई थी त यकीन असीं तव्हांजी मदद कंदासीं ऐं अलाह ताला शाहिदी ॾिए थो बेशक इहे यकीनन कूड़ा आहिनि لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون قسم سان جيڪڏهن اهي کڏيا ويا اهي منافق انهن سان گڏ ڪون نڪرندا ۽ جيڪڏهن انهن يهودين سان لڙائي ٿي اهي سندن مدد ڪون ڪندا ۽ قسم سان जेकॾहिं इहे उन्हनि जी मदद कनि त यकीननि इहे पुठ वराए भॼंदा उन खां पोइ उन्हनि जी मदद न कई वेंदी لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون اے مسلمانو बेशक इन्हनि मुनाफ़िकनि जे सीननि में तव्हांजो ख़ौफ़ अलाह खां वधीक आहे इहो इन सबब आहे जो बेशक इहे उहा क़ौम आहे जेका नथी सम्झे لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون इहे मुनाफ़िक गॾिजी बि तव्हां मुसलमान सां न विढ़ंदा, मगर महफ़ूज़ ॻोठनि में या दीवारनि जी आड़ में इहे पाण में सख़्तु वेड़ कनि था। हे मुख़ातिब, तूं उन्हनि खे मुतफ़िक भाई थो, हालांकि उन्हनि जूं दिलियूं जुदा जुदा आहिनि। इहो इन ई सबबु आहे जो इहे उहा क़ौम आहिनि जेके अक़ुलु नथा रखनि। كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انن جو مثال انن ماڻھن جهڙو آهي جيڪي ٿورو وقت اڳ ۾ گذريا جو انن دنيا ۾ پنهنجي ڪيل عملن جي سزا چکي ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ انن جو مثال شیطان جڑو آهي جي وقت ان انسان کي چيو ته تون کفر ڪر او جڏهن ان کفر ڪيو شیطان چيو بيشڪ آئون تو کان بري آهيان بيشڪ آئون الله کان خوف ڪريان ٿو جيڪو رب آهي جهانن جو فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين پوءِ انن ٻنهي جي پڇاڙي هي آهي ته بيشڪ هي ٻئي هميشه باهه ۾ آهن ۽ اها ظالمن جي جزا آهي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي مؤمنو توهان الله تعالى کان ڏجو ۽ توهان مان هر هڪ انسان کي ڏسڻ گهرجي ته سبحانه لاءِ ان ڪهڙو عمل موڪليو آهي ۽ توهان الله تعالى کان ڏجو بيشڪ الله تعالى تمام جي عملن کان خبردار آهي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ۽ توهان اهڙن ماڻهن جهڙا نه ٿيو جن الله تعالى کي وساريو پوءِ الله انهن جي وجودن کي وساري ڇڏيو اهي ئي فاسق يعني نافرمان آهن لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون نٿا برابر ٿين جهنمي ۽ جنتي جنتي کامياب آهن لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جيڪڏهن بالفرض اسين هي قران كريم کي جبل تي نازل ڪريو ته اي مخاطب تو ضرور ان کي الله جي خوف کان جھڪندڙ ऐं टुकड़ा टुकड़ा करे ॾिसी आ ऐं इहे मिसाल असीं उन्हनि माण्हुनि लाइ बयानु करियूं था त मन इहे غور ऐं फिक्र कनि هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم उहो ई अलाह ताला आहे जो हुन खां सवाइ को बि इबाद लाइक़ नाहे उहो ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे उहो निहायत महिरबानी बाझारो आहे هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اوي الله تعالى آهي جو ان کان سواءِ او بي عباد لائق ناهي او بادشاه بي حد پاک سلامتي ڏيندڙ امن ڏيندڙ حفاظت ڪندڙ غالب وڏي عظمت وارو متكبر آهي انهن جي شرڪ کان الله تعالى پاڪ آهي هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اوي الله تعالى آهي جيڪو پيدا ڪندڙ بنائيندڙ सूरत ॾींदड़ आहे उन जा तमामु सुहिणा नाला आहिनि जेका मखलूक आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आहे उहा उन जी पाकाई बयानु करे थी ऐं उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे